مسجد کی صفوں اور دریوں پر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے اوپر اپنی چادر بچھانے, اور چادر بھی ذرا موٹی ہو, یعنی کہ آپ نے مسالے اور ہڈیاں ڈالی اور پھر اس سے چھن کر وہ مسجد کی دری پر دھبا ڈال دیں تو ناجائز ہو جائے گا. جب بھی مسجد میں کھانے کی نوبت آئے تو جبکہ اعتکاف کی نیت بھی ہو آپ کی, کچھ بچھا لیں, تو ننگے فرش پر یا چادر پر نہ کھائے کہ کچھ تو چکناٹ جو ہے وہ مسجد کے فرش کو پہنچے گی, اور اگر پہنچے گی تو پھر ناجائز ہو جائے گا, گناہ ہوگا. ہاں اگر ایسی چیز کھائی مسجد کے ننگے فرش پر کہ آپ ایک ذرہ بھی نہیں اس پہ گرتا, آپ کنفرم ہے آپ کے لیے, وہ چکناٹ بھی نہیں ہوتی, دھبا بھی نہیں ہوتا, تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.